Vil du lære om din verden, om dit samfund, om dit land, om dit arbejde, al din færden, så tag fat nu, arbejdsmand. Vi skal kende vores fortid, vores samtid, alle dem, der kan vise os i vor tid, hvor vi finder vejen frem. Vores slægter dog forankrer i en evig fattigdom, men der opstår nye tanker, som de gamle samles om. Mod de riges rå kynisme, mod profitens åbne gab, satte folket socialisme, frihed, lighed, broderskab. Det var kursen, folket ejer, arbejdspladsen ejet land. Det var drømmen, folket sejrer, glem det aldrig, arbejdsmand. Vi fik god tid, vi fik velstand, skabte forsorg verdens kendt. Folket lærte, at vi selv kan være vor tids fundament. Har vi vundet arbejdskampen, vindes langsomt mønt for mønt. Men i selve samfundskampen står vi stivnet, klart begyndt. Vi står stadig i kynisme, i profitens åbne gab. Vi fik aldrig socialisme, frihed, lighed, broderskab. Verden over, rig mod fattig, vi må vide, hvor vi står. Det er din skæbne, du har fat i, arbejdsmand i selv.